def lu bax lo xamni ni daf lay yobbu ëlëk ci yalla ak dërëm bo xamni bi ci ngoy sakko nak pour am ci katan boko jamo ndaxit ko xamni ki ta'amuhu sharabuhu maskanuhu nagn ko waxe won haram anna yustajabu lahu waaw ko xamni ki maskan ba sa dekk way bi nga dekk wo la ni lan ko fago dara jaru ci yoon dépense bi nga dépense so tay dara jaru ci yoon han mbub mi nga sol dara jaru ci yoon waaw yow nga nan allahumma allahumma fa la la yalla yu yalla du yek ci ndablu tinim muk motax nit ki da fay liggey da fay da dolem da fay ñak cheikh alhaji abdul aziz neena cheikh alhaji malik da dan laye bir ci mbollem ku mu nekkal dila wax nga def nga bay wala nga defi commerce wala bok yenen metier yi bari na neena ben bis mom cheikh alhaji malik dafa tok kenn ci talibi xol ko ba si yag mu yeureum ko ndax gis na ni katanu cheikh alhaji malik mu ngi wagniku muneko ni dal wu dem ci mom ñaan ko pour mu bayyi jangalami te tok muneko fumay limay lek kon fumu koy jele jang moy sama metier jangale moy sama metier bayyi len ma jangale luma ci am nga xamni sama ñak la waye tok fi ñu nan ma si si di ma jox ay adiyet ay di xamu fumu joge malik du dugg ci lolu muneko bo deme ba nga xamni na taxaw nga ci kanamu yalla te awuma ben hujja bo xamni bi hujja ñaar rek la hujja bu dal bu and ak yow ak bu dal ci sa kaw hujjatun laka aw alayka kon nak nañu liggey metier dafa bax ci julit metier dafa bax ci julit julit du xeb metier lulul ba jul metier ba haram baye ngi fi ben bis dafa gis ni dama koy top tol lu bari mom seigne abdou ma ngi and ak ousmane gay munema serigne maniko munema comme que yow deggo nga ak borom juri te nga wut jur luma soxla te jënd ko ci yow bu ko defé mu nek sa bénéfice nga am loy dundé dadi may wo ni gañu nañ ko may kérok dama mujj di ré mu may mu dindi xaliss dima ko bokkal ni ma ré munema lan la munema ma ré munema sutura dafa bax way bo démé nga wut ci ñaari xar commencé ko luma jënd ci ndawal jënd ko ci yow ci kagn wané na ligéy wané na ligéy ak yu bare bare yo xamné mu ngi xew Seigne Abdou 1948 la jënd ben auto passager bo xamné fi la nekkon ci Dakar ba 52 mu ngi ligéy ci auto bobu ak affaire commerce yu mu daan def néna la ma Ousmane Gueye ba tay defal nañ ko commerce bo xamné bi 3 millions la 300 000 ma Ousmane Gueye bi kérok biñ ko ko andilé di ko ko jox talata la talata alarba alhamis mu dem hôpital dimanche mu fatu bima ñëwé ma Ousmane di ñëw def ni ma wati waawon be xif nañu bobu yek na ni xeyna amna luma koy andil ci lim ma doon ji ligéy lo biñ ko ëndé tek ko mu jël 1,500,000 ba jox ma ni ma yobbu ko tiwaawon bo ñëwé bo démé jolof ba ñëw fekk ma mëna def liste bi ci dess mais kérok bima ñëw jogé jolof alarba dama fanan tiwaawon xey alhamis ma ñëw yalla dogal limuy dogal kon nit dafa wara ligéy abdallah baye ligéyal nako gor gui fu mu fekkon bayam yam fa tambalé na fa mu jëm kanam jak saw da faran ligéy bi mu nekké ak magam serigne mohamedou mansour radiyallahu ta'ala anhu daf ko joxone kër ishaqa niko demal difa ligéy ngén bal ba hatu ñom dañuy jël sank ba légui référence mu cheikh alhaji malik da doon dox di dox ñu neko serigne bi fele mu ne len dédé ñu bëgg ko wan fi mu yam taw di jëw ba tamis allahu akbar assalamu alaykum tok di jëw bagé ba xej jay radio baxna xej serigne babacar neena xana kon jay radio baxna tubarakallah nit da fay liggey han ma télé yoy yeb baxna waw yeb baxna yeb ci la bok serigne bi gor gui da lan def leg leg mu genn ci buntu jakk ji fekk gañu tok kenn ku nekk mu wola jox la 30,000 wala 25,000 francs demal jëndi ay tangal ak sondel ngeen tek ko ci buntu jakk ji diko jaay kenn ku nekk mën ci am deureum def nako ba tayi ti wawal wanen rek nit ki dafa wara lek lu lew lek lu lew ci la bok kulu mimma fil ardi halalan ha ya ayuha rusul kulu min tayyibati ya ayuha alladhina kulu min tayyibati boko toppe alquran dafa digal nit ki muy liggey nit da fay liggey jël almet diko jaay du gatcha balem balit di jaay du gatcha di nga ci am yalla di nga ci am sa poste waye ñun rus nañu taxaw ci mbedd ñu nan la ci kat doomu serigne bi la wala nangam mu ngay balem lu ci rus do yalla wane lo ken do talal la ken loxo waye julit yi ñoo upp ci rew mi mo tax rew mi gëna delu ginnaw ndax ñepp tayal defani rek bi ko serigne mansour joxe keur ishaqa dafa dan dem di liggey di bay dem na keur basir fi ci dakaru castor gi serigne abdou amon na fi tol guy senghor fu mu nekkon amon na fa tol fas amon na fa tol bop amon mban bi lol amon na fa tol 1949 ci la sosse bill mu nga ci wettu gossas 1951 serigne abdou bayna bañu tapal ko fi médaille ndax mo ëppol lu mu bay ci réew mi waaw amone ci sumay ño xamni génné won nañ ko 54 Serigne Abdou orienté na nit ñi ba tay ci liggéey wax na ba tay ci walu liggéey walu gu nekk layal leen biir pour ñu liggéey wax na ko wa zaawiye ba ca tiwaawan defal na leen lu nekk waaye dara munu ca juddoo ah daana wax ni liggéey tedd nga la teranga la ci la xelu nit ki di gandi da yalla defal tawfiq bu ko defee ñu jox Serigne Mor mu ñaan waaye buñ fi jógee daal nañ jaamu ji yàlla jàpp benn julli ji toppatoo sunu Alhaji Abdul Aziz ci liggéey la mas di dëkk bi mu jógee foofu ci bi ñu jógee ci loolu rek pour gàttal wax ji Cheikh Alhaji Abdul Aziz këru kilifa bu nekk ci réew mi Serigne Abdul Aziz nee na la salaamaaleykum loolu yëpp xër ci nit ñi jullit yi nekk benn jullit yi nekk benn taxaw ci mabda principe bi nga xam ni moo di principe bu innamal muminuna ixwatun jullit yëpp ay bokk lañu ndax Sénégal jullit a ngi fi ah Sénégal jullit nekk fi de da ngeen ko yaakaar bu ngeen seenee nit di ñëw da ngeen naan kii de tijaan la dootu leen wax kii jullit la kii de murit la dootu leen wax kii jullit la kii de qadir la dootu leen wax jullit la kii de laayen la kon lu fi yàlla am lu fi yàlla am jàkkay jàngi conférence yi yii yépp doo ci déggatu jullit gàmmu tijaan yi gàmmu murit yi nangam mais gàmmu sayiduna mohammad kenn déggatu ko gàmmu jàkkay yàlla kenn déggatu ko yépp askan ne lañ ko nit ñi dañuy wax ni Sénégal man damay wax ni bu doon 95% yi ñuy wax ni man damay def 99.99% yépp sont des mimes nun lif gu dog faa kafara waaw mim lif gu dog mim nun lif gu dog faa kafara mim nun lif gu dog faa kafara bu ko defee kon dox na ba tay yi pour wéyal ci nit ñi wan leen ni du sama kaddu mais kaddu yàlla la ñu war a wéyal waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu wan leen ni al muslimu axul muslim ahaba am kare jullit jullitay mbokkam bu bëggeeg bu bañee mu wax ni juróom-ñaar a ngi nii moom sayiduna mohammad bu ëllëgee yàlla moo leen di dugal ca keppaar bis ba nga xam ni benn keppaar amul lu dul keppaaru yàlla mu wane ci ñaari nit ñoo xam daje nañu ci yàlla taqalikoo te yàlla tax man da ngeen may bal Serigne Babacar léeg-léeg damay wax ni nit ñi sax julli defatuñu ko ndax boo nekkee ci biir julli dem ba toll ci assalaamu alayka assala lu muy firi ayuha nabiu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alay wa ala ibadillah. Nga genn di xolo, nga genn di wut non, nga genn di jappante ba ngay genn ci julli ga, ñu ne la gennel duggal ci aduna ci walu jamin janibi salami, nga ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alal jamaati bima nekkal, alal fardi jëm ji, alal jawarihi, alal alami, alal usrati, alal mujtamaai. Te munu la am te julli ñu koy def ci wal ngon tisbar takusan timis ge te jamu joju munu am ci sunu bir. Kon ndax julli nga te ñu ngi dajé toujours ci jakk ji. Te yonent bi dafa wax ni juroom ñaara ngi ni ño xamni ëlëk yalla da na leen duggal ci képaram, ñaar ñu dajé soppante te yalla tax, dajé te yalla tax, takaliko te yalla tax, ñi dajé ci jakk ji di gën di rayante. Moom nag dox na ci loolu ba tay, fu nekk dem na, pexe mu nekk def na ko. Dem na sax ba dafa mel ni sëñ Abdou dootul nit ngir bëgg rek nit ñi nekk benn. Dellu ci alquran, delloo nit ñi ci alquran, te lépp mu di ko def nag te yàlla doo nga tax. Dem kër sëriñ si, fu nekk mu dugg fa, usalu diine yi yëpp sëriñ Abdou dugg na fa. Fenn fu nekk rek mu ne la naam l'islam, nga naan ko naam damay xaar ba ca kanam. Noonu lañ koy fayee, bu ne naam l'islam ñu ne naan ko naam ba ca kanam. Al ikhtilafi turuqi nag, li turuq yi di wute wute yëpp, kenn ku nekk wàcc na, fekk la ci sa bunt nekk pour diine ji nekk benn. Mais tey Sénégal bu doon 95% ñooy jullit, Sénégal gën a réew yi wés ci réew yi léegi. Sey Abdou dem na aj 49, booba jamono yi l'istimar la, colonial yi ñoo fi nekkoon. Mu nekk mbettel lool ci l'islam ak jullit yi, rawatina ci Sénégal ak Afrique. Ñu tànn ko mu nekk njiital délégation bi doon dem ci ñoom. Mu nga ca ànd ak borom daraja yu mag, góor gi Cheikh Ibrahima Diop bu Dakar ci la bokkoon, Alhaji Lamine Gueye ci la bokkoon, ak ñu bari ci mag ñi fa tubaarakallahu. Dem nañu ànd ak moom dem Makka, waaye nekkul mission ci biir bato bi sax daf ko doon def di wan nit ñi nañuy aje place bu ci nekk luñ fay def. Ñu bari jàpp nañu julli dafa war a yam ci man naqasa wa zaada, man naqasa wa zaada sajada wa man naqasa. Julli yamul foofu, allahu akbar ji dafay am xaraka boo toll am na lu muy wundu ci sa biir julli, ci sa àdduna xaraka boo toll ba ba nga cay génn nit ki dafa war di avancé. Kon bi mu ñëwee ba toog gis ni fii la bàyyam ak i magam yawoon, mu ne dana ko continuer jàkka jàngi ay numaa di jag saaw ak leneen ak leneen fu nekk, fu nekk siin fu nekk. Waaye liggéey dañ koy avancé, waxuñu la rek nga yam ci kurus gi rek kocc kocc kocc kocc kocc tur wurul avancé ub. Dafa am lu muy tekki jullit, jullit dafay def taqadum, dafay def avancement toujours fu mu toll. Dem Saint Louis, dem Ndar, yeesalaat jàkka ja, topp nag loolu zawaaye yépp mu yeesal ko. Jóge fa nag tubaarakallahu yépp ci biir xilaafa gi la ko def. Waaye waxoon naa leen sànq xilaafa, xilaafa ñun ñii ñëpp ay xalifa lañu, ñii ñëpp ay xalifa lañu. Waaw inni jaailun fil ardi. Kon la nga tolloon nekk ca, kenn ku nekk toll la mu toll mu nekk ca ba ñu daje lépp baax. Waaye bu kenn rek day def, te kenn kooku munul la munul fu nekk mu nekk fa, ki ko mën kenn rek la muy yàlla, te digle na ba pare. Kon xilaafa ci làdd mooy taamirul addi, dundal suuf si, comme ni ñu ko waxee woon sànq, anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha. Kon dañu war a liggéey. Bu ko defee noonu la nekkee woon nag xilaafa googu mu gàddu ko, xilaafa rasulillahi ñëw mu gàddu ko, xilaafa Cheikh Ahmed Tidiane ñëw mu gàddu ko, xilaafa Cheikh Alhaji Malick Diouf. Moo tax amatul woon noflaay ci fenn, fu nekk rek fu manqué rek mu defa ni mooma. Serigne bi kii ngay waxtaane moom la yàlla rus ci jazakumullah na khairan dollar bi ñu bëgg jël imposé ko suñu communauté imposé ko suñu état du dara keuyit rek la té ñun valeur bi nga xamné mom lañu amone muy garantie jazakumullah na khairan jazakumullah fa tabarakallah Sey Abdou bi mu ne cëpp ñaari magam yi faatu kii dem altine kii dem aljuma bi loolu amee rek mu ñëw war a toog jàppul ni dafay ñëw pour toog dafa jàpp ni dañ ko ni toogal ci seesu day jot na léegi mu dikk mu ne balaa dikk nag na seet lu mu fi def balaa dee dikk comme que toog naa ci fi mu toll ni moom rek laay xaar moom laa dese ci àdduna naa profité balaa dee dikk ñu ne ko ci lan ngay profité mu ne li nga xam ni sosu na ci kër gi te gàllu ci sama loos dama rek maa ko war a réglé kenn mënu ko réglé war ca roy nag sunna Seydina Mohamed Seyd Haj Malick li dal yonent bi yëpp daf ko dal li dal yonent bi ci njabootam dafa dal Seyd Haj Malick ci njabootam nattu bi wàcc ci kër yonent bi wàcc ci kër Cheikh wàcc na ci kër Cheikh Alhaj Malick mi nga xam ne dal na ashaabal rasul yi isra wafaatihi ba mu faatoo moo dal Cheikh Alhaj Malick ci njabootam ba mu faatoo waaye li ñu ci mën a wax rek Seydou Hadji Abdoul Aziz dikk na yanu na responsabilité bi nga xam ni ku ko yanu war a tiit point tomb bi mu njëkk jël ni moom lay war a njëkk defar balaa jeqi paar di dañuy wax ni bala nga naan naam atamuruna annaasa bil birri wa tansawna fabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idha intahat fa anta hakimu waaw mbay ci sa mu nekkoon balay dem fenn fii la koy njëkkee moo tax mu ne aatabiru nafsi al mas'ulu l awal an shu'uni ushrati ne dafa jàpp ni boppam moom mooy responsabilité bi njëkk pour régler problème boobu xew ci kër gi moom pour man la du pour kenn ak fu mu mën toll nag gisaw islam ba mu ko taxawalee yàgg na moo di ku man rek na yóbbu ku mënul waaw yonente bi saa salaam nee na ku man rek na yóbbu ku mënul Abdoul Diack ci bëgg jàdd pour ziare baayam def ni xanaa yàlla taxu koo jóg ni wëlbët waatu waxi place ba wutul kenn ku ko nga dem juboog njabootam moo tax wala tastawi l xasanatu idfa hiya ahsan xudi l afwa waamir bil orfi boo ko toppee alquran dafa digle moo tax góor gi ahmad njaaj madina njaaj be alhamdulilah bi njaaj dañ koy mosee wax ma dina ma gisul nga bari wax sëriñ mu ne ma sëriñ alquran li ma digal mënuma ko matale ma waxee te ci yokk jooti lay yokk moo tax mag ñi yokkuñu lépp lu alquran digle rek jëm na ca teg seen tànk bi mu paree ci loolu nag tabax taxaw ci jàkkay tiwaawan jooju tabax ko ci diir bu gàtt mu sotti topp nag tool yi jak saaw mu dundalaat ko dundalaat ngam mu cile dundalaat siin falay fa ba Cheikh Alhaj fa bàyyi Cheikh Alhaj Malick dëkk te tëdd fa Mam Ousmane dem Njaar ne dundalaat ko dem Jàmmagan dundalaat ko am nag yoo xam ne ni moo ko sosal boppam ne mel ni ki Njag Saw Saalum Fass Gathie Jolof ay numaad yi yëpp moo ko sosal boppam dajale nak kilifa yi ci rew mi pour ñu and nek ben sos ben majlis bo xamne bi buñu tuddé majlis islami lay nek assemblé bo xamne bi rek julit yi rek fay dajé ak kilifa yi pour waxtane seen diiné lu ko jëmé kanam borom xam xam yépp bokku ci alhaji sayyid nour tal mohammed lamine kunta bu ndiasan serigne hadi touré serigne fallou mbacké alhaji ibrahima ñass gor gu ibra sek bu cieneba cheikh manyon lay ñi ñepp dajé won nañu ci lolu pour rek and déggo ci l'islam kaddu yalla ben la ñun ñepp ñu and ci pour ligéyal yalla ñu taxaw ci waxé jamono han sengora ko yak la ba kenen sengora ko yak te dañu wax ni yadullahi ma'al jamaa fa gisoon ni loxol yalla mu ngi and ak mbolo mi te til ban xar la gëna yab okay may sox kagn toujours seigne abdurrahman wo nit ñi ci ay waxam ci khutbaam ci liggey yore mabda'u ta'awuni moy solidarité wa tawasi bil haqq kenn ku nek di denkante ak sa morom ci wax deug ak def deug di muñ do nit ki itam jëm serigne abdou den jëm la nu mu melone ci yeen élément yi nga xamni mo ëmbul serigne abdou te avant mu koy ëmb dafa djublu ak bakkanam xex ak bakkanam ba lepp luy nonu luy bakkan mu genné ko ci mom li wax nan ay karamat la ci yépp teguko won fenn fele la ko sanni won dundab gep nak mu def ko ci yalla di wote ci yalla di jang di wax ak nit ci alquran di wax ak kilifa yi jite rew yi di wax ak ñi nga xamni ñom la yalla tek doole ci sen loxo pour rien que ñu and pour dimbalé sen borom subhanahu wa ta'ala yitté wo yit sharia yitté wo yit cham gi di wax ak nit ñi fu mu tollu bu wax ak ñëlé ba paré ñëw nak dajalé wat ñëpp wax ak ñom ci nañuy andé nañuy jubok sen borom jikko yu ñaaw yi nañ koy dindé yoy yépp serigne abdou def nako ci zawiya ba ci dakaru woté na tiwan fu nek serigne abdou dajé na fa jakk ju nek serigne abdou néna fa nam assalamu alaykum pour wax ak nit ñi and nek ben wayé dara wax ak nit ñi nañu saxo téré bi yalla bi jang ko ndax moy len di jëriñ ci la sen taxé nek ci la sen taxé di dundam yépp serigne abdou passé nako ci lolu amone ben gis nak bu lamb ñepp nak fexé na ba hajiz kira yi nga xamni mo nekkon ci digënté kilifa yi mu didi lepp wayé gañi fexé yi nga xamni noni l'islam yi nga xamni ñoo di doomi réew mi ta bok ci noni l'islam yi nga xamni ñoo di doomi réew mi ta bok ci ñoo taxaw janok doomi réew mi di seen doomi bay di seen doomi réew pour yak seen digënté bam lolu amna ñu dem ba jamono ñu naan alquran du jëriñ kenn dara ku ko jang yi fi ngay nek da ngay tardé wax nañ ko fi waye julit yépp tass nañu légui tass gi sa barki demb daf ci feñ sunu tass gi daf ci feñ ci jamm bo xamni bi yalla ko bind ko ñun ñu diko wutal wax tok ku ko wara gis ak ku ko warta gis te mom la ko yalla sant mu nga ca waxtu bu ko yalla ne ay ci mu ñew yalla wutal ñu luñ koy xolé te mënu ñu depo mukk ci gis gi sayyidna muhammad dab nañ ko fekk ko mu tok ñu ne ko gis nañu wër mu ne atashhadu an la ilaha illallah mu ne ko naam ku dem ci irshadu sari bu ay fatte mu alif ni isadu shari ci hadith yi nga xamne mu ngi joge ci imam bukhari yelente bi ni waji atashhadu an la ilaha illallah ndax seed nga ni yalla kenn la gem nga ni ban yalla mo yone ko wa mu ne bilal no dal wax ni nit ñi nañu dog leen feñ digg becc ko xamne ki lo lek ak lo nan ak lo sol ak lo siyar rek nga talo xol wer yalla bokku la ken day bokku la ken bay dang koy jamu rek nek yalla ñepp la fi nekkal kuko jamu and kuko jamu tay yawmal qiyamati yusallu baynakum kërt kërt ji ñu nekk jël nit ñi def len ay yalla top len bu mënu suñu dem fen bu ëllëgé yalla neena ki nga jur sax damay takalé ak ñom yonte yalla no xangi nek domam sayyidna muhammad kuko gënal bëgg ay bayyi taxab te ku jang rek ni tabat yada abi lahab mu takaliko ak ñom kon nañu jaamu yalla te yalla tax jaamu yalla ak top yalla du ben jaamu xola koy def top ci rek koy def bo tax yalla wax ni nañ top kilifa yi waye top go xamni gina ci lañu nek neex na yalla waye ñun fi mu tollu ni comme ni ma waxon sank rek dañu delu ci wat ci robo batay bis rek ale kon def na jihad ci bak ci bopam ci alalam ci dara jam ci waxtom rank pour dindi juyo gi nga xamne mo ngi ci sunu bir xamne ñun ñep ikhwa fil iman fil aqida fil iman la wal aqidati wal mabda was suluk wal mashir al mustaraq ñun ñep ño bokku fuñu jëm ño bokku ni ñu dikke ño bokku ni ñuy deme ño bokku fuñu def ño bokku fuñu jëm te kenn rek koy rek la mën yalla motax mu wax ni al mu'minuna kulluhum ikhwan julit yep ay bokku lañ la yam baghi warul baynahum udwan nono warul ci sen digeenti lepp luy jégué ñe bokki julit yi def nako tubarakallahu dundum yep dal def nako ci yalla def nako ci bokku gi dimbalé na jami yalla yi xif fu nek jaar na fa ak ñoom jikkom nak dañuy sok di tollu jikkoy serigne abdou ci lañuy sok di bëgg dugg légui ku jappandi won la ku yaatu won dënd la ku mënona muñ la yanu nak coonay jaamu yalla yépp xolam xol bu set la won xol bu set te sel la bilal waxon ba yarant bi da fay tok ni bilal de degg na sa tank bi ci aljanna ci deewagul nga ni ko degg na sa tank bi ci aljanna jannatu adbi ni gañi nak di set lu andi lu jox bilal te demagul fen ben way ni bilal dama lay ganesi mu gis ni bilal la fi dakh nelaw bilal ci faratab rek la yam ak yi nga sant bu pare rek tud nelaw mu tok tok ñaari fan gisul lu ko jaaxal te mom li bilal di def def lu ko ba be bu mu pare nak mu dem ci yerente bi laaj ko mu ne ko dang koy laaj mom lu mu am bilal ni musta yendu yendal kenn lu bon ci xolam musta tudd fanano kenn lu bon ci xolam illa man atallaha sa'altuka ya khaliqi طالعين وفي قلب سليم امام بشيء ولا شيء اعظم منك عليك يا ذا العلا والكرام سألتك يا خالقي ضارعا بقلب سليم ونهج أمام بشيء ولا شيء أعظم منك عليك يا ذا العلا والكرام اللهم صل وسلم على نبيك أتى بالهدى والكرم ولو أن تنتبه تفلني ولو أن داني تفلني ولو أن ولو أن ولو على مطلب دونه ما استطم فما إن يقال لما نندم نجي سين مام تبارك الله واو على مطلب دونه yentibi def len li walaw anna l'essentiel rek nagn ko tek ci loxo ñu jup te di len contrôler waaw bu inspecteur yo xamne nak ñu jup lañuy doon wa wa walaw anna